Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'ne ve enfa'ne bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin emma ba'd. Geçen hafta namazın sözlü ve fiili sünnetlerinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rükuda yaptığı dualar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdede yaptığı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde iki secde arasında yaptığı dualar, yani namaz kılarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu dua ve zikirleri zikrettik. Fiillerden bahsettik, sözlerden bahsettik. Bu hafta inşallah namaz bahsi inşallah yavaş yavaş bitiyor. İlk önce vacipler, rükunlar, sünnetler, müstehaplar dedik. Şimdi umurun tubahü fissaleh, namazda yapılması mübah olan şeyler. Arapça mübah, ibahe yani uygun demektir. Manası bu. Namazda yapılması uygun olan şeyler. Yani yapılabilir. Yani yerine göre, durumuna göre bazı şeyler vardır ki bunlar mübahtır. Yani bu haftaki konumuz namazdaki mübah şeyler. Mübah işler. Namazda öncelikle gene aynı şekilde geçen hafta yaptığımız taksimat gibi mübah olan bazı fiiller vardır. Nedir? İlk önce zikredeceğimiz olay çocuğu taşıma namazda. Hani peygamberin böyle bir fiili olduğu için bu mübahtır. Yani uygundur. Şimdi peygamber yapmış diye tutup namazda çocuğu sırtımıza çıkarmıyoruz. Ama velev ki çocuk çıktı sırtımıza, bunu yapmak mübahtır, çocuğu sırtında taşımak. Peygamber böyle yapmış aleyhissalatü vesselam. Fan Ebi Katade, Ebi Katade rivayet ediyor hadisi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli ve huve hamilu emâmet bintu Zeynep binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken sırtında kızı Zeynep'i taşıyordu diyor hadiste. Ve idâ secede vada'aha, secde yapacağı zaman Zeynep'i kenara koyuyormuş. Secdesini yapıyormuş. Ve izâ kâme hamaleha, kalktığı zaman da tekrardan Zeynep'i ne yapıyor? Sırtına koyuyormuş, taşıyormuş. Namazda böyle fiili şeyler yapmak nedir? Hani Türkiye'de caiz değildir ama İslam'da caizdir. İlk şey buydu. İkincisi, hacet oranında, yani hacet ihtiyaç oranında yürüme. Namazdayken yürüme meselesi. Ben mesela sütre meselesini geçen hafta anlatırken ne dedim? Biz mesela namaza durduk. Bir kardeşin önünde başka bir kardeş sütre. Çünkü saflar birbirinin sütresidir. Bir kardeş diğer kardeşin sütresi. O kardeş namazını kıldı, kalktı, kenara geçti. Sütreyle arasında 10 metre var. Ne yapacak bu Müslüman? Eğer sütre yaklaşması mümkünse 1-2 adımla ne yapabilir? 1-2 adım atıp sütreye yaklaşabilir. Bu da mübah işlerdendir. Şimdi onun delili geliyor. فَاَنْ اَعِشَتْ قَالَتْ Ayşe radıyallahu anh dedi ki peygamberin zevcesi, müminlerin annesi, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fil beyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde namaz kılıyormuş bir gün. Vel babu aleyhi mughlaq. Kapı da kapalı namaz kıldığı anda. Feci'tu, ben geldim diyor. Femeşiye fefetaha li. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuttu bana kapıyı açtı. Namazdayken ha. Namazdayken geldi, kapıyı açtı diyor. Sümme raca ila musallahi. Sonra musallahu namaz kıldığı yere geri döndü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve vazaftu annel bâbe fil kıble. Ben de şimdi açmış derken böyle ters, ben bunu bir kardeşe anlattım. Namaz kılıyoruz evde. Ben imamdım. Kapı çalındı o sırada. Çocuk böyle arkasını dönmüş 10 adım atıyor. Gidiyor kapıyı açıyor, tekrar geliyor safa giriyor. Böyle değil. Kapı kıble hizasındaymış Peygamber sasının o sırada. Yani hani 1-2 adımla gidip açmak mümkün. Çok fazla hareket etmeden. Böyle bir durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? Gidip kapıyı açıyormuş. Bu da nedir? Mübahtır hacet oranında. Tabi ihtiyaç halinde tekrardan o şey yapmak, namazda kapıyı açmak, bu gibi hareketlerde bulunmak caizdir, mübahtır. Başka mübah olan şeyler nedir? Müdafaatul mar'i amamehu fi salah. Namazda önümüzden geçen birini şey yapmak, def etmek. Yani def, adam önümüzden geçmeye çalışıyor. Biz onunla ne diyordu? Felyukatil diyordu değil mi geçen haftaki hadiste? Ne yapsın? Müdafaa etsin, savaşsın, geçirmesin. Çünkü niye? O şeytandır. Çocuk da geçse namazda, ne geçerse geçsin insan önünden, o şeytandır. Namazı bölmeye çalışın. Bu yüzden Müslüman ne yapacak? Hemen onu müdafaa edecek, tutacak şöyle geçmesin diye. uğraşacak yani onunla mücadele edecek. Bu da caizdir. Geçen hafta geçen hadiste belirtildiği gibi. Başka akrep ve yılanın öldürülmesi namazda. Yani namazda akrep ve yılan gördük mü ne yapabiliriz? Öldürebiliriz. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emere bi katlil esvadeyni fis salah. Namazda iki siyahın öldürülmesini emretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ebu Hureyre. El akrab vel hayye. Akrep ve yılan. Tabii ki bunlara şimdi başka bir hadis var. Burada bir çelişki var. Şöyle bir yani zahiren göründüğünde çelişki var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor akrep şey evde yılan gördüğünüz zaman onu öldürmeyin. 3 gün müsaade edin. Çünkü Medine'deki cinler iman ettiler. Müslüman oldular diyor. Onlar 3 gün mühlet tanıyın. Onlar çıksınlar. Burada İmam Nevevi bu iki hadisi cem etmiş. Arasını toplamış. Yani namazda görülen o haşere işte böcek işte yılandır akreptir. Bu hani bu bahsedilen Müslüman cinlerin yılan akrep şeklinde görünme şekli değil yani. Hani sen müddet vermişsin bunun haricinde gene çıkmamış evde geziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürün o şeytandır diyor hadiste. Evet detaylı bilgi için zaten İmam Nevevi'nin inşallah şerhinde çok uzun tafsilatlı bilgi var. Birkaç çeşit tevil yapılmış bu mesele. Ama sonuç olarak namazdayken biz akrep ve yılan görürsek öldürmek gibi bir mübahlık var. Zaruri değil ama ibahtır, mübahtır yani yapılabilir. Gene aynı şekilde uyuyanın ayağını toplaması. Namazda ayağını toplaması için ayağını böyle tutup çekmek. Ayağına dokunmak bu da caizdir. Ne demişti Ayşe radıyallahu anhu? Kuntu emuddu ricli fi kıbletin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ve huve yusalli namaz kılıyor. Benim ayaklarım diyor kıbledeydi diyor. Ayşe radıyallahu anhu. Onun namaz kıldığı yerde. Ne yapıyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Secde edeceği zaman ayağına dokunuyormuş. O da ayaklarını toplamış, secdesini yapıyormuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ayağa kalkıyormuş. Şimdi diyeceksin ki yani ne alaka gece namazına? Peygamber bizim gibi 5 dakikaya namaz kılmadığı için işte 3-4 sure, 3-4 cüz, 5-6 cüz okuduğu için her rekat yarım saat, 1 saat sürdüğü için yarım saat, 1 saatte uyuyordu. Tekrar uyandırıyordu, ayaklarını topluyordu. Bakıyordu secdesi bitti. Tekrar uzatıyordu ayaklarını. Tekrar uykuya devam ediyordu aşağı yukarı. O yüzden namazın içinde bu gibi fiillerde bulunmak nedir? Mübahtır, caizdir. Ben bunları niye anlatıyoruz? Mesela bu illa bu şekliyle sabit olması gerekmiyor. Bunların hepsinin şeyi var. Yani bunlar olay ve vakıya ile alakalı da buradan kıyas ederekten buradan mesela bazı günümüzdeki örnekler çıkartabiliriz. Ne gibi? Namazda telefon çalıyor. Geçen hafta da söyledik değil mi? Namazda telefon çalıyor. Millete müzik dinleteceğine veya müziksiz bir neşit olsa dahi millete onu dinletip huşusunu bozacağına belki adam o sırada ağlayacaktı. Sen bir tane böyle müziksiz bir neşit koydun. Adamın huşusunu bozdun. Hemen cebinden çıkar telefonunu al kapat. Veya burnun akıyor. Yani burnun akıyor. Namazda şey olan nedir? Kafadaki bütün meşguliyetleri atmaktır. Öyle değil mi? Neden yemek hazırken namaz tehir etmek caiz? Kafa orada yemekte olmasın diye. Nefis onu ister. Öyle değil mi? Buna benzer birçok hadis var. İllet ne? Kafanın namazda boş olması ki huşuya öyle varsın. Kafa orayla ilgilenirse bu sefer namazda huşu olmaz. İstenilen amel gerçekleşmez. Eğer burnum akarken bana eğer kafamı namaz yerine burnumun akması aman şuraya damlayacak diye beni meşgul edeceği yerde cebimden peçetemi çıkartır burnumu siler tekrar cebime koyarım. Ondan sonra huşulu bir şekilde namazına ne yapabilirim? Devam edebilirim. Gene aynı şekilde mübah olan işlerden namazda ayakkabı çıkarmak ne alaka? Evimizde namazda biz zaten ayakkabı giymiyoruz. Dağdayız, kırdayız, bayırdayız, pikniğe gittik, denize gittik. Ayakkabıyla namaz kılıyoruz. Caizdir ayakkabıyla namaz kılmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Hadiste bize Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Beyneme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bi ashabihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. İdhkalane aleyhi fevada'ahuma. Ayakkabılarını çıkardı. Yanına koydu. An yasarihi. Soluna koymuş. Sağına koymuş. Felemme ra'a zelikel kavm elkune alehum. O arkasındaki sahabe de onun böyle yaptığını görünce ne yapıyorlar? Çıkartıp ayakkabılarını kenara koyuyorlar. Sebebi neydi? Cebrail ayakkabısında necaset olduğunu ortaya koyuyordu. Bir de burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta var. Sahabenin Allah Resulüne itaatine bakın. Yani ne yaparsa aynısını yapıyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh bu noktada çok daha hassasmış. Kendisi çölde giderken şöyle düz çöl, bomboş çöl. Biraz gidiyor, şöyle bir yuvarlak dönüyor. Tekrar yoluna devam ediyor. Niye böyle yaptın diyorlar. Peygamber buradan dönmüştü diyor. Ben de onun sünnetine tabi olmak için buradan döndüm. Bugün işte biz bu sünnettir, şu sünnettir. Ya yapmasak ne kaybederiz? Aman el kaldırmasak ne olur? Aman parmağımızı teşebbütte oynatıp tepki çekeceğimize aman şöyle yapalım. Bunlar sünnettir yani. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini iktida edenler, o sünnete uyanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş sünnetini yaşatanlar 70 zayıf da olsa hadis mevcuttur. Manası inşallah sahihtir. Senet olarak zayıf olmasına rağmen 70 şehit ecri alacaktır. Sünneti öldüğü zaman sünnetini ihya edenler, sünnetini hayata geçirenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet gününe yakın 70 şehit ecri kazanacaklar. Allah bizleri onlardan kılsın. Az önce bahsettiğimiz gibi gene başka bir mesele neydir dedik? Bacağın şey yapılması, uzatılmasıydı. Bir de mendille silinmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor sahabeye. Hani çok şey gelirse tutup tükürmesin diyor. Kıble cihetine tükürmeyin. Ne yapın? Elbisenin içine. Hani bizde biraz abes karşılığı ama Peygamber bunu göstermiş. Elbisenin içine eğer bir pislik varsa yere de atamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Ne yapacaksın diyor. Elbiseni kaldırıp içine pisliği kapatıp içeri koyacaksın. Tabi bu necis olmayan şeyler için geçerli. Necaset bozar biliyorsunuz. Namaz batıl olur o zaman. Evet de şöyle bir şey mübah. Mesela ben imamlığa geçtim, namaz kıldırıyorum. Ben bir yeri yanlış okudum. Ben mesela Yasin suresine başladım, Amme suresiyle birleştirdim. Nasıl yaptıysam ayet birbirine benziyordu, karıştırdım, birleştirdim. Ama ben farkında değilim, okuyorum. Erkekler ne yapacak orada? Subhanallah diyecek hadiste de dediği gibi. Kadınlar ne yapacak? El çırpacaklar. Şöyle, şu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş. Kadınların bağıramayacak yani. Mesela biz amin diyoruz değil mi namazdayken? İmam Fatiha bitirdikten sonra. Ama kadınlar böyle açıktan amin demezler. Niye? Haram söz konusu. Haram bir erkek sesini duyacağı için. Aynı şekilde kadın da mesela hiçbir erkek imamın yanlışını görmedi. Arkada cemaatte olan bir kadın gördü. O da nasıl uyaracak imamı? Elini şöyle çırparak imamı uyaracak inşallah. Bunların hepsi mübah işlerdendir. Gene hacet oranında yani zaruret anında ne yapılabilir? Elle ve başla işaret yapılabilir. Yani el ve baş işareti yapmak. Ben çocukken namaz kılıyordum. Tabii o zamanlar tevhidi falan bilmiyoruz. Yaşımız ufak. Kardeşim girmişti içeri. Şöyle otur dedim hani çocuğa elimle. Ben teşehhütteyim. Oradan nenem oturuyordu. Aptal dedi, namazın bozuldu falan. Tabii biz de bir iade ettim o zaman. Bilmiyorum. Halbuki Peygamber sen buna benzer fiillerde bulunmuş. Yani bunlar sahih kaynakta var. Şimdi aktarıyorum. Nerede var? Müslim ve Ebu Davud tahriş etmişler hadisi. En Cabir, Cabir'den geliyor. Ersene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o muntalik ile beni mustalik feleteytuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi diyor. Anlatıyor işte. Geri dönmüş. Fekellemtuhu, onunla konuştu. Fekale biyediği herkese. Bana işte işaret yaptı. Dur hani. Normalde biliyorsunuz önceden namazda ne yapılabiliyordu? Konuşulabiliyordu. Sonra ayet inince ne yapıldı? Bu nesk edildi. Sahabenin bunlar haberi yok. Cabir bunlardan biri, İbn Mesud da bunlardan biri. İbn Mesud da Habeşistan dönüşü Peygamber'e selam veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyince acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana küstü mü diyor İbn Mesud radıyallahu anh. Sahabenin en alimi düşün. Yani onun dahi Allah'ın şeriatından bilmediği meseleler var. Niye? Çünkü hadis o meselede ulaşmamış. Kendisi uzakta olduğu için bu İbn Mesud radıyallahu anh da acaba Peygamber bana küstü mü diyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra bu nesk edildi. Artık namazda konuşmak yasaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Demek ki namazda hani zaruret oranında Cabir'den gelen hadis gereği Müslim'de geçiyor. Ne yapabiliriz? Elle ve başla bazı işaretlerde bulunabiliriz. Hadis Müslim ve Ebu Davud'un tahric ettiği hadis. Gene nedir? Mesela biz namaz kılarken bir tanesi içeri girdi. Esselamu aleyküm dedi bize. Tutup aleyküm selam diyecek halimiz yok. Ama Peygamber salsa bize bir yol göstermiş. O da ne? İşaretle ona karşılık vermektir. Yani selama işaretle karşılık verebilirsiniz. Biri girdi esselamu aleyküm dedi. Elinle böyle yaptın. Selamın karşılandı. Çünkü bu peygamberin sünnetinde var. Hadis nerede geçiyor? Ebu Davud sahih bir senetle çıkarmış hadisi. Ebu Davud rivayet ediyor. Bir tane sahabe peygamberin yanına gelip selam verdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elle ona karşılık veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Gene namazda mübah olan, yapılması uygun olan şeylerden bir tanesi de mesela çok garip. Ben bunu anlatacağım şimdi millet gene şaşıracak. Secdedeyken kafayı kaldırıp acaba imam hani namazı bitirdi mi? İmamın başına bir iş mi geldi mi diye bakmak da caizdir. Bunu yapan gene sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Hadis Abdullah İbni Şaddad'dan geliyor. O da babasından rivayet etmiş. Kal Kharece aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yanımıza geldi. Bize diyor yatsı namazı kıldırdı. Ve o Hasan ile Hüseyin'i taşıyordu. Hani biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunları namazda gelip onunla oynuyordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda iken ben diyor o kadar uzun secde etti ki meğersem sırtında Hasan ile Hüseyin var, onlar düşmesin diye secdeden kalkmıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hani o kadar uzun secde olunca ben de diyor şüphe ettim, acaba canı mı çıktı, bir kafamı kaldırdım baktım diyor, yok Peygamber hala secdede, kafamı tekrar indirdim secde yaptım diyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldı, ayağa kalktık diyor. Namaz bittikten sonra dedim ki ya Resulallah, sen işte namazdayken hani çok durunca ben de artık şüphe ettim, şey öldün herhalde falan zannettim. Ben de bu şüpheden dolayı kafamı kaldırdım baktım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını iade et falan demiyor. Senin namazın bozuldu olmadı demiyor. Bu da mübah olan şeylerdi. Ama tabii çok uzun secde yaparsa. Şimdi komik bir hikaye anlatayım, yaşanmış bir hikaye. Suriye'de iki tane ilim talebesi camiye girmişler, namaz kılacaklar. Bir tanesi çok çekingen, ya diyor ben kıldırmayayım etmeyeyim. Ya geç işte oğlum kıldır ne olacak, Allah'tan korkuyan ne olur falan. Tamam diyor, ikna ediyor, çocuğu geçiriyor. Çocuk şimdi Allahu Ekber diyor namaza başlıyor da arkasında gelen cemaate giriyor. Gelen cemaate giriyor, bir cami cemaat olmuş. Çocuk şöyle millet secdedeyken dönüyor arkaya bakıyor. Cemaat kocaman olmuş. Çocuk bırakıyor kaçıyor. Secdede herkes Allahu Ekber Subhanallah, kimse kafayı kaldırıp bakmıyor. Yani imam yok ortada. Sonra bakıyorlar 15-20 dakika geçmiş, hala secdeden kalkmıyor. Kafayı kaldırıp bakıyorlar ki çocuk kaçmış utancından. Halbuki böyle bir fiil caizdir. Yani biz namazdayken hani imam çok uzun secde tuttuğu zaman acaba imamın başına bir şey mi geldi? Hastalandı mı? Hani bıçaklandı mı? Öldü mü? Bir şey oldu mu? Kafayı kaldırıp bakabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etmiş. Evet, başka? Aynı şekilde namazdayken mushafa bakmak. Yani mushaftan kastımız ne? Kitap, Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Bu da caizdir. Ama tabii nafilelerde demişler, hadis var. Ankasim'den geliyor. Ayşet kânet takra fil mushaf ve tusalli fi Ramazan. Ramazan ayında Ayşe radıyallahu anh namaz kılarken mushafa bakarmış namazda. Yani Kur'an'ı açarmış, o Kur'an'dan okurmuş. Şimdi hepimizin ezberi bir değil. Biri işte bir cüz bilir, biri iki cüz bilir, biri hafızdır. Ama az bilen adam uzun namaz kılmak istiyor. Mesela gece namazı kılacak bu Müslüman. Eline mushaf, bir tane Kur'an-ı Kerim alarak da ne yapabilir? Namazını kılabilir. O mushafı tekrar secdeye giderken yanında koyduğu bir setin, bir engelin üzerine koyar. Kalkınca tekrar mushafı alır, oradan namaza devam eder. Kim yapmış bunu? Ümmetin fakihesi, sahabenin kadın olarak en alimi ve Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden sahabi olan Ayşe radıyallahu anh yapmış. O yüzden böyle bir fiil yapmak caizdir. Yalnız bu nafileye kastır demişler. Çünkü Ayşe radıyallahu anh bunu fazla yapmamış. Yani hiçbir farz namazda ne sahabe ne Ayşe radıyallahu anh hiçbirinden böyle bir fiil sadır olmadığı için sadece nafile olan. Gece namazı nafiledir. İşte öğlen namazından önceki ilk sünnet, sonraki sünnet, efendime söyleyeyim kuşluk namazı mesela, başka duha namazı, teravih namazı nafiledir. Bunların hepsinde ne yapılabilir? Bunların hepsinde mushafa bakılabilir. Bunlar fiili mübah olan şeylerdir. Bir de akval var, yani sözler. Yani söylenmesi mübah olan bazı sözler. Mesela imam kıraat yaparken takıldı kaldı. Yani bir şey okuyordu, şey yapamıyor imam. Tekrar edemiyor, dönemiyor yani, kaldığı yerden devam edemiyor. Burada imamın hatırlaması için açıktan, normalde kelam yasaktı değil mi? Konuşmak ne yapıyordu? Namazı bozuyordu. Ama burada Subhanallah diye hatırlatma yapması nedir kişinin? Caizdir. Mesela hadis, gene delillerle konuşalım. Hani Abdullah İbni Amr, ondan gelmiş hadis. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salle salah, bir namaz kıldı dedi. Fekara fiha, burada bir ayet okuyor. Felubise aleyhi, yani bir yer kapalı kaldı. Devam edemiyor. Orada kaldı. Felemma insarafe, sonra ama hatırladı. Aradan bir müddet geçtikten sonra nerede şaşırdığını hatırladı. Namazına devam etti. Dedi ki oradaki sahabe, sen bizimle namaz kılmadın mı? Kale ne'am, evet kıldım dedi. Niye hatırlatmadın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada ne yapmamız lazım? İmam imamlığa geçti, namaz kıldırırken şaşırdı, takıldı. Bizim kaldığı yerden zikretmemiz lazım. Ancak şöyle birkaç noktaya alimler dikkat çekmiş. Mesela birincisi demişler ki, mesela imam tereddüt ediyor. Hani okuyor, bir daha geriden alıyor, tekrar okuyor. Orada hemen cemaatin müdahale etmemesi evladır demişler. Çünkü imamın kendisini düzeltmesi daha güzel bir iştir. Bırakın hani hatırlamaya çalışsın. Baktık ki uzun bir sukut oldu. Adam tekrar edemiyor. Rukuya da gidemiyor. Bekliyor ki arkadan biri hatırlatsın. Burada Müslümanlar ne yapacak? Hemen müdahale edecek. Ben defalarca yaşadım. Mesela hani Müslüman cihat bölgesinde kardeşinin yaşadığı bir vakıya anlatayım. Bir tane kardeş imamlığa geçiyor. Okuyor, takılıyor. Arkadan düzeltiyorlar. Okuyor, takılıyor, arkadan düzeltiyorlar. Adam namazdayken namazı bırakıyor. Geçinsiz kıldırın o zaman diyor. Yani böyle cahilce işler böyle olmaz. Bırakalım imam kendi hatırlamaya çalışsın. Onun da sonuçta bir nefsi vardır. Öyle değil mi? Herkes nefis taşır. Biz her türlü şerrin önünü ne yapacağız? Alacağız. Baktık adam cemaatten bekliyor bunu. Hani biri hatırlatsın diye. Tekrar da etmiyor. Rukuya da gitmiyor. Burada ne yapabiliriz? Hatırlatabiliriz. Bu hadis nerede geçiyordu? Ebu Davud ve İbn Hibban sahihinde hasen bir senetle rivayet etmişler. Evet, gene aynı şekilde mübah olan fiillerden bir tanesi de nafile namazlarda bazı ayetleri tekrar etmektir. Hangi mesela? Fe'an Ebi Zer. Ebi Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kara hadil ayye feraddehe hatta asbaha. Sabah olana kadar bu ayeti tekrar etti diyor. Gece namazına durmuş. 3-4-5 saat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti tekrar etmiş. Hangi ayet? İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk. Eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Ve in tagfir lahum, eğer onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Çünkü sen azizsin, hakimsin diyor. Bu ayeti sabah olana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar etmiş. O yüzden gece namazında, diğer nafile namazlarda ne yapabiliriz? Bir ayet mesela, bizim manası etkileyen bir ayet. Bu ayete sabaha kadar devam edebiliriz. Bu sünnettir. Mübah olan işlerdendir. Namazın içindeyken devam edelim. Tabii namazın içindeyken. Bir rekatı mesela bir ayetle bitirebilirsiniz. 45 dakika tekrar edebilirsiniz o ayet. Sadece nafilede mi? Sadece nafilede. Tatavu, yani nafile kıldığın farz olmayan bir namazda. Gene Mesruk'tan gelen hadis var. Enne temîm eddâri. Kim bu? Sahabe. Raddede hâzîl âye. Bu ayeti sürekli tekrar etmiş namazında. Em hasibellezîne ihtaracû es-seyyiât. En nec'alehum kellezîne âmenû ve amilussâlihât. Sevam mahiyahum ve mamatuhum. O kötü amelleri yapanlar kendilerini iyi ameller yapanlarla bir tutacağımızı, onların hayatlarının ve ölümlerinin aynı olacağını mı zannettiler ayetini? Defalarca ne yapmış namazında? Tekrar etmiş. Ve an Said ibn Ubeyd kal, ra'aytu Said ibn Cübeyr. Said ibn Cübeyr kim şehit etti onu? Haccac bin Zal. Kimin talebesi? İbn Abbas'ın talebesi. O Ramazan'da imamlık yapmış ve şu ayeti tekrar okumuş. İz aglalu fi anaqihim, boyunlarında şey olduğu zaman, bu halkalar olduğu zaman ayeti Yasin suresinde. Yine aynı şekilde ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim, ey insan seni işte kerim olan Rabbine karşı nankör kılan nedir? Ellezî halakake ve sevvâke ve fe'adelek. O Allah ki seni yarattı, sana şekil verdi. İşte bu gibi ayetler, yani manası İnsanı etkileyen, düşündüğünde insanı Allah'a, cennete, ahirete hatırlatan ayetleri tekrar etmek nedir? Caizdir inşallah. Ama dediğimiz gibi bu nerede? Nafilede. Yani farz namazda ne sahabenin ne peygamber sahasının böyle bir fiil yaptığı ne olmuştur? Varit olmuştur. Mübah olmamıştır. Mübah olan başka bir iş nedir? Ağlamak ve inlemektir yani. Ki bu övülen bir şeydir. Yasaklanmamıştır. Hatta Türkiye'de çok garip. Ağlamayı bile namazı bozan amellerden sayarlar. Ben nenem falan öyle ağladı gitti, ne oldu dedim, abdestim bozuldu, ağladım namazda dedi. Babam ölmüştü o zaman. Halbuki ağlamak ne yapmaz? Şeyi bozulur. Ama tabii ki orada da bir illet var, Allah için ağlamak. Yani cenneti, cehennemi hatırlamaktan dolayı, efendime söyleyeyim, işte ölüme dair şeyleri anımsamaktan dolayı. Yoksa mesela dünyalık bir meseleden dolayı ağlamak namazı gene bozar. Doğru yapmış yani. Nedir buna şey yapan ayetler? Mesela ayetler var buna delalet eden. Allah övüyor. Diyor ki: "İza tutla aleyhim ayatur rahman." Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman "harru succeden ve bukiyye." Onlar ağlayarak secdeye kapanırlar diyor. Gözyaşlarıyla bu secde ayetidir. Dersten sonra secde yapın. Bu ayette Allah azze ve celle o müminlerin Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeler yaptığını bize bildirmekte. Gene başka bir ayette ve yukarriyuna li efkani yebkune. Onlar ne yaparlar? Boyunları üzere secdeye kapanırlar. Ne yaparak? Ağlayarak. Ve yeziduhum huşu'a. Bu ağlama da onların neyini arttırır? Huşularını, Allah'a karşı takvalarını arttırır. Gene hadisle delili var bunun. Diyor ki kal etaytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yusalli, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ben geldim. Ve li sadrihi uzeyr. Uzeyz. Ke uzeyzil mercil. Ben diyor onun yanına gittiğinde göğsünde bir hırıltı duydum. Tıpkı diyor kazan var ya, kaynayan kazan. Sıcak suyun kaynadığı kazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsünün böyle hırıldadığını, böyle kaynadığını gördüm. Allah bize de öyle haller nasip etsin. Öyle hallerle rızıklandırsın. Gerçekten kalbi yumuşatan şeyler. Allah bizim her gecemizi böyle ıslah etsin. Ve Ali قال, Ali radıyallahu anh dedi ki مَا كَانَ ف۪ينَا فَارِسْ يَوْمُ بَدْرِ غَيْرِ الْمِقْتَارِ. Miktar dışında bizim Bedir günü, Bedir savaşı günü başka atlımız yoktu diyor hadiste. وَلَقَدْ رَعَيْنَا وَمَا ف۪ينَا اِلَّا نَيْمِ اِلَّا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında herkes uyuyordu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahta şecereti yusalli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağacın altında namaz kılıyordu. Yarın savaş olacak. Ve yebki hatta asbih. Asbih, sabah olana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşı döktü o ağacın altında. Bedir savaşına çıkacağı gün. O yüzden mesela senelerdir işte Müslümanlar, işte neden Müslümanlar hep başarısız, Müslümanlar niye hiç semere alamıyor, bu kadar çalışma var. Sorunun temelinde yatan asıl mesele İnsanların Allah'a karşı isyanlarıdır. Mesela birkaç güncel meseleye değineceğim. Birincisi mesela bugün işte İsrail'in Filistin'in konvoyuna yaptığı, gemilerine yaptığı saldırı, herkes bunu konuşuyor. Ama bakın bu insanlar, o işte şeylere giden, o mitinglere giden kadınlar, peçesiyle işte yok bonbon kafalar, renkli renkli eşarplarla gidenler, bunlar bir kere Allah'ı gazaplandırıyorlar. Nasıl razı edecekler? Allah böyle bir amel talep etmemiş ki, diyor ki kadının Allah'a en yakın olduğu yer odasının tam ortasıdır. Niye odasının ortasıdır? Çünkü odanın tam ortası dışarıya en uzak olan noktadır. Yani kenarı kıyısı köşesi değil ha. Odasının tam ortası Allah'a en yakın olduğu noktadır. Allah bunlardan ne istiyor? İffetlerini koruyarak evlerinde oturmalarını, kocalarına itaat edip Allah'a kulluk etmelerini istiyor. Vatandaşlar bir de kameralara çıkıyorlar, mikrofonlara konuşuyorlar. Yok şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte kahrolsun İsrail, suratlar açık zaten. Orada da sünnete başka bir muhalefet. Orada benim kardeşim gitti. Adam diyor ki işte orada güzel güzel kızlar gördük. Arkadaşım dedi lan şunlara gidelim, yazılalım. Yalan değil yani. İkisi de Filistin mitingine gitmiş. Yani şey, oradaki mazlumları akıllarınca koruyorlar. Bunların hepsi, böyle çalışmaların, böyle uğraşların hepsi geri dönecek bize. Niye? Allah'ın gazabı var orada. Allah iki yere buğz eder. Neresi orası? Çarşılar ve hamamlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü haramın en bol olduğu yer. Öyle değil mi? Çarşılar haramın pisliğinde olur. Niye? Kadın erkek birbirine karışır çarşıda. Haram bol olur, zina bol olur orada. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gözün zinası vardır diyor. Öyle değil mi? Zekerin zinası vardır. Allah hepsinin yazmıştır miktarını. Kaderde yazdı. Hepsinin levh-i mahfuzda var. Ve insanoğluna bu zinanın payı isabet edecektir. Sen oralarda gezersen sonuçta harama düşeceksin. İnnel halale beyyunun ve innel haramu beyyunun. Helaller belli, haramlar belli. Ve beynehumâ müştebihat. Arada kapalı olan meseleler var. Yani müteşabih olan meseleler var. Ne diyor Nebi Sassam? Femen ittaka, kim bunlardan sakınırsa ne yapar? Dinini istebra'a li erzihi ve dinihi. Irzını ve dinini. Bak dikkat et, iki şey, din ve ırz, namusunu. İki şeyi eğer bunlara dikkat ederse beri kılar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aradaki müteşabih olan, kapalı olan meselelerden sakınırsa. Vatandaşlar gidiyorlar oraya, kadın erkek karışıyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim, elini almış Türk bayrağı, elini almış Filistin bayrağı. Sanki Filistin bayrağı şey, şeriat bayrağı. Laik Filistin Cumhuriyeti'nin bayrağıdır yani. Allah gazaplandırarak, Allah gazaplandırılarak Allah razı edilmez yani. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gecesi ne yaptı? Savaşa çıkmadan önce ağlaya ağlaya, hıçkıra hıçkıra Allah'a namaz kıldı. Çünkü savaşlar sadece takvayla kazanılır. Her savaş böyledir. Kıtel olsun, söz savaşı olsun. Senin karşı tarafı ikna kabiliyetin bile Allah'tan korkmanla alakalı bir şeydir yani. Allah niye peygamberlere bunu vermiştir? Çünkü insanların en takvalları peygamberlerdir. Öyle değil midir? O yüzden bizim de ilk yapmamız gereken hayatımızdaki haramları ve şirkleri temizledikten sonra bazı şeyleri yapmaya kalkışmaktır. Yoksa Allah her adam marş yapıyor aklınca, işte milleti cihada teşvik eden, milleti işte Allah yolunda uğraşmaya teşvik eden, marşın arkasında gitar var, flüt var, bilmem zart var, zurt var. Peygamber hepsini yasaklamış. İmam Ahmet diyor ki gördüğüm her çalgı aletini kırdım diyor. Her çalgı aletini kırmış gücü yetiyorsa. Böyle bir şey yani. Adam Allah'a razı etmeye çalışıyor. Neyle? Haramla. Allah böyle, böyle ahmakça hareketlerden bizi muhafaza eylesin. Evet. Başka bir şey, namazda Allah'a hamd etmek. Bunun da delili herkesin bildiği maruf bir kıssa var. Nedir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman kimi diyor imam yapın? Ebu Bekir'i imam yapın diyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu imamlığa geçmiş. Namaz kıldırıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyileşiyor. Namaz için odasından mescide çıkıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem çıktığını gören Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle yapıyor. Geri çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eliyle kalmasını işaret ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu ağlamaya başlıyor burada. Bu da ağlamanın başka bir delilidir. Yani Allah'ın peygamberine imamlık yapmanın kendisine nasip olduğu tek adam yani. Hani yok Şiiler diyor ya, halifelik Ali'nin hakkıydı da Ebu Bekir'e verdiler, şöyle yaptı. Yani zındık kafirler bu hadisleri görmezden geliyorlar. Halbuki Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın peygamberine imamlık yapan bir sahabe. Peygamber zaten ona kal diyor. Eliyle işaret edince bu sefer Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar namaz kıldırdığı yere çıkıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu sırada Allah'a hamd etmeye başlıyor. Çünkü büyük bir nimet ya. Hamd nedir? Övgüdür. Övgü Allah'adır. Allah böyle bir şey nasip ettiği için Ebu Bekir'e, Ebu Bekir radıyallahu anhu ağlamaya başlıyor hüngür hüngür. Ve burada Allah'a hamd ediyor. Bu da şunu gösteriyor. Namazdayken Allah'a hamd etmek, Allah'a bazı noktalarda tesbih etmek caizdir. Eğer zaten olmasaydı peygamber orada müdahale ederdi, iade edin derdi namazınıza. Başka bir örnek vermiştik değil mi? Peygamber Kur'an'la konuşuyordu aleyhissalatü vesselam. Eleysallahu bihakemil hakimin, Tin suresinin son ayeti. Allah hakimler hakimi değil midir? Ayeti okunduğunda ne diye cevap veriyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bele, tabii ki Allah buna kadirdir. Öyle değil mi? Namazda bazı zikirlerin demek ki yapılması neymiş? Caizmiş, mübah işlerdenmiş. Başka bir şey. Şimdi bu mübah olan şeylerdi. Biz mübah olan şeyleri saydık yapılması. Bir de menhi olan, yapılması namazda nehyedilmiş bazı fiiller var. Bir tanesi namazda elleri böğrümüze koymak. Yani elleri bağlarken böğre koymak. Ama şunu söyleyeyim. Ben böğrün nere olduğunu bulamadım. Yani o kadar kitap karıştırdım. Hani böğrü neresi? İnsanlara da soruyorum. Ben bilmiyorum. Böğrü bulursanız oraya elinizi koymanız yasaklanmış. Bundan nehyetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hâdâ lâ yecûz. Ebu Hureyre'nin hadisi var. Şuralar diyorlar da vallahu alem. Bilmiyorum. Yani böğrü bulursanız inşallah oraya koymak sarmamak daha iyiymiş. Yani bilmiyorum. Vallahu alem artık buralar olabilir. Ama eli böğre koymak nehyedilmiş bir iş. Ebu Hureyre'den gelen hadisten dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan nehyetti diyor. Bukhari ve Müslim hadiste ittifak etmişler. Gene aynı şekilde namazdayken bakışları göğe kaldırmak. Yani bakışları yukarı gökyüzüne kaldırmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de nerede geçiyor hadis? Gene Müslim ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu fiilden de bizi ne yapmış? Nehyetmiş. Gene başka bir nehi olan mesele namazdayken bizi meşgul edecek bir şeylere bakmak. Mesela yanımızdan çocuk geçiyor, çocuk oynuyor orada. Namazdayken gözümüzü çocuğa çevirmek veya başka bizi meşgul edecek şeyler. Mesela bugün günümüzde biraz daha hani günümüze uyarlarsak şöyle bir nokta var. Seccade yapıyorlar akıllarınca. 50 tane suret var. Adamın kafasını bulandıracak 50 tane suret olmuş. O suretlere bakıp kafam meşgul oluyor. Bunların hiçbirisi nedir? Caiz değildir. Hepsinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Aynı şekilde namazda esnemek. Namazda iken esnemek meselesi. Niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettefe'ubu mineşşeytan diyor. Esnemek şeytandandır diyor. O yüzden وَاِذَا تَفَاوَ اَحَدُكُمْ sizden birinin esnemesi geldiği zaman ne yapsın? Aleyküm selam. Ne yapsın? Elini ağzına götürsün, ağzını kapatsın. Çünkü ne olur? Şeytan içine girer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da nedir? Namazda yapılması nehyedilmiş işlerdendir. Bir de başka bir mesele, özellikle günümüz toplumunda sofilerin düştüğü başka bir hata, namazdayken gözleri kapatmak. Namazdayken gözleri yummak. Bu caiz midir değil midir? İhtilaflar. Bazıları demiş ki, yani eğer bu işte Allah'a yakınlık kastı ise, adam mesela gözü kapalıdır, kördür, görmüyordur vesaire, bu nedenlerden kapanabilir. Özürsüz bir şekilde namazdayken gözü işte Allah'a yakın olacağım, daha takvalı olacağım diye biri kapattırsa bu bidattır demiş alimler. Neden? Peygamberin yapmadığı bir şey yapar. Hani bir tane sofi namaz kılarken boynunu eğiyor, gözlerini kapatıyor. Ömer radıyallahu anh namazdayken ona bir tane tokat çakıyor ya. Takva şekilde değildir, kalptedir diyor. Bugünkü tasavvufçuların yaptığı gibi ne yapıyorlar? Boynlarını büküp işte iki büklüm oluyorlar. Vatandaşın bir tanesi de ruku yapıyor. Eller böyle şeye kadar, neredeyse bacaklarını tutacak. Bunlar takva değil. Yani takva burada olmaz. Peygamberin gösterdiği şekilde namaz kılmaktadır takva ve kalptedir. Bunun hakkında en güzel söz İbnül Kayyim rahimehullah bu mesele hakkında yorumda bulmuş. O da demiş ki velem yekun min hedihi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan, hidayetinden değildir demiş. Namazda gözleri kapatmak. Bunların hepsi ne işaret ediyor? Namazdayken gözleri kapatmanın caiz olmadığını. Namazda nehyedilen meselelerden bir tanesi de neydi? Rükuda ve secdede kıraattan nehyedilmemiz. Yani kıraattan kasıt Kur'an okumaktan. Lekavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ve inni nuhaytu en akra'al Kur'ane rakiyen ev saciden. Ben namazda iken, ruku ve secde halindeyken kıraat etmekten, Kur'an okumaktan nehyedildim diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle bir soru geliyor. Mesela Kur'an'da olan bazı dualar var. Mesela Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bu nedir? Kur'an'da var olan bir duadır aslında, öyle değil mi? Peki madem rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehyedildik, bu duaları okuyabilir miyiz? Kıraat etmemek niyetiyle, sadece dua niyetiyle inşallah caizdir. Niye? Çünkü yani kastımız Kur'an okumak değil, sadece bu duayı yapmak, ama aynı lafızı peygamber kullanmış mesela. Aynı lafızı salih insanlar kullanmış. Allah mesela bizden önceki salihlerin dualarını haber vermiyor mu? Rabbena amennâ faghfir lenâ zunûbenâ. Rabbimiz biz iman ettik, günahlarımızı bağışla. Bunlar kimin duaları? Geçmiş salih insanların duaları, öyle değil mi? Bunlar kabul olduğu için Allah bize naklediyor. Bir de bu ayette benim dikkat çekmek mesele geldiği için söylüyorum. Dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Orası da şurası. Ameller duada tevessül edilebilir. Bak ne diyorlar? Rabbena amennâ. İman ettik. İman bir ameldir, öyle değil mi? Bak ilk önce yaptıkları ameli ortaya koyuyorlar. Faghfir lenâ zunûbenâ. Bizim günahımızı bağışla diyorlar. Öyleyse amellerle Allah'a, yani yaptığımız salih amellerle Allah'a tevessül etmek, yani Allah'tan o ameller vesilesiyle bir şeyler talep etmek caizdir. Bu ayette bunun delilidir. He? Bir hadis var ya. Mağaraya sığınan 3 kişi. Mağaraya sığınan 3 kişi zaten, o da sünnetten delilidir. Başka bir nehi edilen mesele, bu secdede iken köpek gibi yayılmak. Şu zira dediğimiz yer var ya, şu kollar, bunları namazda iken yere koymak, tamamen bitiştirmek. Bundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Köpek gibi ellerinizi yaymayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Türkiye'deki hanifilerde şöyle bir problem var. Diyorlar ki kadınlar namaz kılarken yok kapatacakmış falan filan, ellerini yere koyuyorlar. Halbuki Peygamber köpek gibi elinizi yere yaymayın diyor. Kadın da olsa, kadınla erkeğin namaz kılma şekli birdir. Ellerini kaldırırlar şu aynı şekilde. Eğer cemaatli değilsek, tek isek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in secdesi hakkında sahabe diyor ki o secde ettiğinde biz şu koltuk altındaki beyazlıkları görürdük. Bu şekilde secde etmemiz lazım. Öbür türlü ellerini kadınların yere koyarak yaptıkları namazlar caiz değil, şey olan, mekruh olan işleri işliyorlar. Dirseği mi yedim? Dirsek yani, zira burasıdır. Şu elden dirseğe kadar olan yerin adı zira. Burası zaten 1 zira, 2 zira ölçü birimidir. Burası kadardır. Bunları şu şekilde yere koymak, işte bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiği fiillerdendir. Yani bunlar kerih görülmüş namazda yapılması. Gene mesela menhi olan, nehyedilen olaylardan bir tanesi de namazdayken secde, mesela adam hasta, eğilemiyor, secdeye gidemiyor. Yüksek bir şey koyup ona secde etmesi. Mesela önüne sandalye koyuyor, sandalyeye alnını koyuyor. Böyle bir fiil de caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan bir sahabeyi uyarıyor. O sahabeye ne yapmasını söylüyor? başıyla ima etmesini söylüyor. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ruku edeceğin zaman diyor hafif yap, secde edeceğin zaman daha fazla yap. Bu da başka bir problem. Mesela oturarak namaz kılan adamlar belden bükerler böyle. Yani bunun sünnette bir uygulaması yok. Bu vatandaşların kendi işkembeyi kübralarından ortaya çıkardıkları bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı nasıl öğretmiş hastanın namazını? Baş ile ima edecek. Rükudeyken hafif bükecek, secdedeyken tam bükecek. İşte oturan kişinin, hasta olan kişinin namazında ne şekildedir? Bu şekildedir. Evet, başka? Bunlar neydi? Namazdan nehyedilen meselelerdi. Ama bunların yapılması dediğimiz gibi sadece noksanlık oluyor. Namazı batıl kılmıyor. Bir de namazı batıl kılan şeyler var. Yani namazda bu şey yapıldığı zaman ne oluyor? Namaz batıl oluyor. Tekrardan yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir? Namazda mesela abdesti bozacak şeyler hissetmek. Nedir? Hani hadiste var ya koku ve ses. İşte insan, çünkü şeytan gelir. Bir hadis var. Müslim'de geçiyor. Şeytan insana namazdayken gelir, hep vesvese verir. İşte yenlendin, abdestini bozdun. İşte bak bir şey mi var acaba? Bu hissi verir insana. Bu şeytandandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koku ve ses duymuyorsanız devam edin, namazınızı bozmayın diyor. Başka bir şey, namazın erkanı olan, rukunu olan şeylerden herhangi bir tanesini terk etmek. Biz namazın rukunlarını saymıştık, öyle değil mi? İçinde ne var? Kıyam var, Fatiha'yı okumak var, secde var, ruku var. Öyle değil mi? Başlangıç tekbiri vesaire. Bunların her biri neydi? Rukundu. Mesela son teşehhüd. Bunlar, işte bu rukunlardan herhangi bir tanesini terki halinde namaz ne olur? Batıl olur. Başka bir şekli, bir şey yiyip içmek ama kasten. Mesela dişinin arasında bir şey kalmıştır. Yemek yemişindir namazdan önce. Onu ağzında çiğnedin. Bu bahsettiğimiz değil. Bunun haricinde namazdayken kasıtlı olarak bir şey yiyip içmek, İbnül Münzir bu meselede ilim ehlinin icmasını nakletmiştir. Bu farz namaz için böyledir. Nafile namaz için de cumhur da bu görüşe gitmiş. Nafile namazda da kasten bir şey yenir veya içilirse o da namazı bozar demişler. Yine aynı şekilde el-kelamu amden li gayri maslaha, maslahat olmadan, maslahatsız, zaruretsiz bir şekilde namazdayken konuşmak, bu da nedir? Namazı bozar. Diyor ki Zeyd İbni Arkam'dan gelen hadiste kal, kunna netekellemu fissaleh, biz namazdayken önceden konuşurduk diyor. Yükellimur racul minna sahibahu ve huve ila cembihi fissaleh, bizden biri arkadaşı, yanında olan arkadaşıyla namazdayken konuşurdu. Hatta nezelet hadil ayet, bu ayet ne zaman ki nazil oldu, vakumu lillahi kanitin ayeti, fe umirna bis sukut, biz susmakla emrolunduk. Bu dakikadan sonra kelam ne oldu? Nehyedildi. Evet. Başka namazı bozan başka bir mesele, gülmek. Namazdayken gülmek ilim ehlinin icması olan başka bir mesele. Hatta Ebu Hanife, pardon, o abdestsiz namaz kılmak meselesiydi. Bu meselede ilim ehlinin icması var. Gülmek namazı bozar. Yalnız işte ufak hani şeyler var ya, bunlar değil. Kahkahayla gülmek. Yani ses duyulacak bir şekilde gülmek. Bunun ölçüsü bu. Yani dahik, kahkahayla gülmek, adam artık koptu, artık iyice hani insan falan yapar, sıkar kendini. Bunlar racih görüşe göre namazı bozmaz. Tabi Türkiye'deki hanifler yanındaki duyarsa bozar falan diyorlar. Öyle değil. Açıktan, açık bir şekilde gülersen bu namaz ne yapar? Namazı bozar. İlim ehlinin icması var bu meselede. Birçok hadis var. İbn-i Ebi Şeybi Musannef'inde bu meseleyle alakalı, gülmekle alakalı birçok hadisi nakletmiş. Son mesele, dersi bitireceğim şimdi inşallah. Farzlarda kunut yapma. Nedir kunut? Elleri namazın içinde açıp dua etmek. Bunun hükmü nedir? Alimler bu meselede dört görüşe gitmişler. Ama bakın dikkat edin, vitirdeki duayı kastetmiyorum. Farz namazlarda, farz olan namazlarda kunut yapmak meselesi. İlim ehli ihtilaf etmiş, dört görüşe gitmiş. Birincileri demişler ki lehu ennehu sünnetun muvakkadetun ratibetun, bu müvekket bir sünnettir demişler. Yestehibbul mudaveme aleyhi, buna devam etmek de müstehaptır, güzel bir iştir demişler. Kim demiş bunu? İmam Malik ve İmam Şafii demişler. Bera İbn Azib hadisini delil almışlar. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaknutu fis subhi vel maghrib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şey yapardı, kunut yapardı diyor farzlarda. Hadis Enes, Enes'ten gelen hadisi şey yapmışlar, delil edinmişler gene. Bu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kunut yaptığını bize bildiriyor. Bu birinci görüştü. Bir de ikinci görüş var. Kimin görüşü? Ebu Hanife'nin görüşü. O da diyor ki Bu diyor bidattır diyor. Yani bayağı bir sert konuşmuş. Bu mensuh bir bidattır demiş. Yani farz namazlarda kunut yapmak neshedilmiştir. Bunu yapmak bidattır demiş. Yalnız bu noktada hata etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 40 gün boyunca ne yaptığı, kunut yaptığı sabittir. Şimdi bu ikinci görüştü. Üçüncü görüşte de şöyle söylüyor. O da diyor ki sadece lazım olduğu zaman. Yani nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye sabah namazında kunut yapmıştı? 70 tane alim olan sahabeyi tebliğ yapsınlar diye bir kavme göndermişti. O kavim de yoldayken ne yaptılar? Şehit ettiler o 70 tane alim sahabeyi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün ne yaptı? O kavme lanet etti kunut duasıyla. Allah'ın isimlerini vererek Allah'ın falan kavme lanet et, Allah'ın falan kavme lanet et, Allah'ın falan kavme lanet et. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. O yüzden sabah namazının farzında ne yapmak sünnetti? Kunut yapmak sünnetti. Ama ne zamanlarda? Sessiz al. Ne zamanlarda? O özel durumda. İşte bu yüzden üçüncü grup demişler ki sadece ihtiyaç anında. Sadece ihtiyaç anında ne yapmak? Kunut yapmak caizdir demiş. Dördüncü görüş ise demişler ki yapmak caizdir, terk etmek de caizdir. İsteyen yapar, isteyen terk eder. Sahih olan görüşte budur. İbnül Kayyım da bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiş: ve ehlül hadis vel mutavassitun, hadis ehli ve orta yolu tutanlar, beyne haula, bunlarla bundan arasında olanlar, onlar da mutlak olarak bundan men edenler, 2-3 grup saydık ya. Ve beyne men istahabbehu inden nevazile ve gayriha, grupları sayıyor. وَهُمْ أَسْعَدُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَإِنَّهُمْ يَقْنُتُونَ حَيْثُ قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kunut yaptığı gibi ne yaparlar bunlar da? Kunut yaparlar demiş İbnül Kayyum. Yapan ecrini alır, yapmayan da sünnete uyar. Yapan da yapmayan da herkes de sünnete mutabıktır demiş. Raci olan görüş. Raci olan görüş budur. Yani isteyen yapabilir, isteyen yapmaz. Bu ne zaman? Dediğimiz gibi her farzda istediği zaman Müslüman ne yapar? Yapabilir. Ama hani bu ahyanen yaptığı bir şey. Onu da bilsin Müslümanlar. Hani biz bu görüş racihtir derken adamın canı sıkıldıkça kunut yapmasın yani. Ara sıra Allah dua ihtiyacı olduğu zaman, hüznü kederi olduğu zaman, Allah'tan yardım talep edeceği zaman ne yapsın? Namazın içinde kunut yapsın bu Müslüman. Evet. Bir de şöyle bir ihtilaf düşmüş. Rükudan önce mi sonra mı? Yani kunutta tam dua yapacağız, elimizi açacağız da rükudan önce mi sonra mı? Racih görüş önce yapmasıdır. Çünkü peygamberden gelen hadisler bu şekildedir. İmam Malik buna muhalefet ediyor. O da kendine göre bir delil getiriyor. Ama diğer deliller zayıf. Hadis senedi olarak zayıf olduğu için ne demiştik usul olarak? Sahih zayıfın önüne takdim edilir. O yüzden sahih görüş nedir? Rükudan kalktıktan sonra ellerimizi açıp dua yapmamızdır. Yani secdeden önce. Duayı Türkçe değil, Arapça olarak geçireceğim. Evet. Arapça, Türkçe olmaz. İçinden yok. Kur'an'da tek bir dil vardır, o da Arapça. Duanı da Arapça yapabileceksin. Onun haricindeki bir dil namazı batıl kılar. Rükudan kalktıktan sonra ellerimizi açıp dua ediyoruz. Bununla alakalı bitiriyorum. Birkaç mesela kunutla alakalı. Bir nedir? Dua sırasında imamın sesini yükseltmesidir. Kim yapmış bunu? İbn Abbas ve Ebu Hureyre kunut yapmışlar ve sesli dualarını sesli yapmışlar. Bütün cemaat duymuş. Yine aynı şekilde insanlara imamlık yapan adam kişi de Ömer radıyallahu anh da bunu yapmış. Ve İbn-i Kudame la ne'alemu fihi hilafen. Hani bunu yapmanın caiz olduğunda biz hiçbir ihtilaf bilmiyoruz demişler. Yine aynı şekilde bir mesele daha var. Kunut sırasında eller kaldırılır mı? Evet, alimlerin cumhuru ne demişler? Ebu Hanife, İmam Ahmet, İshak ibn-i Rahaveh, İmam Şafii hepsi hadisi delil edinerekten namazdayken, kunut yaparken elleri açmanın caiz olduğunu söylemişler. İnşallah haftaya nafile namaz çeşitleri, kısımları, bunlarla alakalı dersimiz olacak. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla amel etmeyi bize nasip etsin. Amelinde ihlaslı olanlardan kılsın bizi. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Ekleyecek bir şey sor.